Nie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. W biznesie jest łatwiej, gdy ma się zaufanych partnerów. Najlepiej takich, którzy pasują do Ciebie. Dlatego wybierz nowego Sprintera i bądź pierwszy w biznesie. Nowy Sprinter z 9-biegową automatyczną skrzynią biegów, systemem łączności Mercedes Pro i 3 rodzajami napędu, w tym po raz pierwszy naprzód. Dopasuj go do swojego biznesu. Masz 1700 możliwych konfiguracji. Nowy Sprinter. 100% dla Ciebie. Na start w leasingu 100%. Przetestuj go u dealerów Mercedes-Benz. Cześć, jutro jadę nad morze. Już spakowane? Prawie. Jeszcze muszę dokupić coś na infekcje intymne. Koniecznie. Przypomnij mi, jak nazywały się te tabletki dopochwowe, które polecałaś? Iladian Direct Plus. To te na wszystkie rodzaje infekcji? Tak, Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze, jak i mieszane. Świetnie. Biegnę do apteki po Iladian Direct Plus. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 czerwca, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. CBA zatrzymało byłego prezesa firmy Getback. Faworyci do zwycięstwa rozpoczęli mundial. Argentyna gra z Islandią. Po pierwszej połowie jest remis. W tym serwisie też lotnicze atrakcje w Sobieniach Królewskich. Bardzo perfekcyjny pokaz. Świetnie latają. Konrad K., były prezes spółki Getback, zatrzymany przez CBA na polecenie prokuratury regionalnej w Warszawie. Rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik mówi Polskiemu Radiu, że zatrzymanie wiązało się z koniecznością postawienia zarzutów Konradowi K. Między innymi zarzutów popełnienia przestępstwa, oczułowania oszustwa na szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym na szkodę spółki Getback S.A. oraz przestępstw dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi i podawania nieprawdy do publicznej wiadomości o działania spółki. Zatrzymanie związane jest ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w działaniu grupy kapitałowej Getback S.A., dodała Ewa Bialik. W Szczecinie przed siedzibą Solidarności przy Alei Wojska Polskiego odsłonięto pomnik Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Patrząc na pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, patrzymy również i widzimy pewną ideę. Ideę Polski sprawiedliwej, Polski zakorzenionej w cywilizacji zachodniej i Polski, która ma szansę z powrotem być wielkim, wspaniałym krajem. Bo droga prezydenta Lecha Kaczyńskiego była właśnie drogą ku wielkiej i silnej Rzeczpospolitej. Uroczystości zakończy o 17:00 koncert w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jakuba. Teraz w tym serwisie mundial w Rosji, w Moskwie, uważana za jednego z faworytów. Argentyna gra z Islandią. Piłkarze dosłownie w tym momencie wychodzą na drugą połowę. Po pierwszej jest remis 1-1. O 18:00 z kolei swoje pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Świata rozegrają reprezentacje Danii i Peru. Kibice obu drużyn są już na miejscu. Przylecieli czarterami, przyjeżdżali samochodami, na motocyklach, a także na rowerze. To przypadek Klausa Andersena. Kibic Duńczyków postanowił połączyć wspieranie drużyny narodowej z przejażdżką krajobrazową po Rosji. Ruszył z Moskwy i po przejechaniu 650 kilometrów dotarł do Sarańska. Podróżując na rowerze, ani samolotem, mogę podziwiać Rosję poza miastami. Jest pięknie. Jestem podekscytowany, że w taki sposób dotarłem do innych duńskich kibiców i że razem będziemy wspierać drużynę. Było bardzo bezpiecznie. Raz tylko na drogę wpadło 4 mężczyzn. Myślałem, że chcą mnie okraść, ale oni wręczyli mi Puchar Świata. Po meczu w Sarańsku Klaus wyruszy do Samary, gdzie Dania zagra w kolejnym meczu fazy grupowej z Australią. Do przejechania 460 kilometrów. Moskwa, Adam Malecki. Dodajmy, że dziś grała też już Francja, która pokonała Australię 2-1. Miłośnicy lotnictwa licznie przybyli na piknik Sky Show Sobienie w Sobieniach Królewskich koło Warszawy. Można tu obejrzeć m.in. maszyny historyczne i współczesne w podniebnych akrobacjach. Swoje umiejętności prezentują też piloci szybowców i wiatrakowców. No, bardzo szanuję, podobało mi się. Sam jestem w szkole lotniczej. Bardzo perfekcyjny pokaz. Świetnie latają na samolotach, które... Właściwie do tego nie bardzo się nadają, bo to są samoloty turystyczne. No było co oglądać. Mimo, że jeżdżę generalnie na pokazy myśliwców, to tutaj naprawdę można było porobić zdjęcie i coś pooglądać. Tegoroczny piknik potrwa do jutra. To był serwis Trójki.

Na pokładzie Daru Młodzieży Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski, na antenie Trójki ich relacje. Stopy wody pod kilem i do usłyszenia. Autopromocja. Trójkowy chuligan literacki. Jaki jest związek między muzyką i metafizyką? Oba te słowa były bardzo bliskie starożytnym Grekom i dzięki nim weszły do samego rdzenia kultury europejskiej. Dzisiaj naszym gościem Piotr Wierzbicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisarz, eseista, autor licznych książek poświęconych Chopinowi, ale także Bachowi oraz autor świeżo wydanego eseju Agnostyk i jego Bóg. Postaram się prześledzić tę drogę, która wiedzie od metafizyki do muzyki albo od muzyki do metafizyki, jak kto woli. Porządek, ale jest to porządek świeżości wydanej książki, każe nam zacząć od samej metafizyki. Czy agnostyk może wierzyć w Boga? Agnostyk wydaje się to być sprzeczne. Dopuszcza taką ewentualność. To znaczy agnostyk ma, w przeciwieństwie do ateisty, który głosi, że Boga nie ma i jest zdania, że wie, iż Boga nie ma. Agnostyk ma świadomość, że na gruncie czysto rozumowym nie da się ani potwierdzić istnienia Boga, ani mu zaprzeczyć. Wobec tego agnostyk to ten, który nie wie w gruncie rzeczy. Dopuszcza taką ewentualność, jeśli ma trochę rozumu w głowie, to stara się dociec, ale może nie tyle stara się dociec, jakby to udowodnić wreszcie, że jest tak lub tak, tylko stara się zrobić to, co jest możliwe, w przeciwieństwie do tego pierwszego. To tylko wiara umożliwi tą pewność, że Bóg jest. Może natomiast jest w zasięgu ludzkiego rozumu zastanawiać się nad tym, jaki Bóg jest, jeśli jest. Jak go sobie wyobrazić, a na czym w ogóle opierać takie dochodzenie prawdy. A nie boi się agnostyk, że dociekając tego, jaki Bóg jest, nie mając kontaktu z żywym Bogiem, w końcu w Niego nie wierzy, może mieć błędne mniemanie i będzie szukać kogoś, kogo nie ma, a ten prawdziwy Bóg będzie gdzieś obok i będzie zupełnie inny od tego wyobrażenia. Ależ oczywiście, że agnostyk, jeśli zabiera się za tą sprawę, nie może się bać. Ma po prostu świadomość, że wszystko, co on wymyśli na ten temat i napisze, to jest strefa domysłów. Nikt by nie śmiał wypowiadać w takich sprawach twierdzenia. W ogóle przecież cały przedmiot metafizyki, czym jest wszechbyt, czym jest wszechistnienie, to jest właśnie strefa domysłów. Metafizyka nie jest nauką. Tak jak cała filozofia, są wszystkie obciążone tą wątpliwością, czy to prawda, czy to racja. Oczywiście agnostyk w porównaniu z tym, kto wierzy, jest w sytuacji o wiele gorszej, jest beznadziejnej. Lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. No ale z wiarą jest tak. Wiara jest wtedy, kiedy człowiek dostępuje łaski wiary. A co ma zrobić ktoś, kto jej nie otrzymał? No niech przynajmniej próbuje szukać. Nawiasem mówiąc, chciałem tutaj wyraźnie od razu na początku powiedzieć, ta książka nie jest w najmniejszym stopniu wymierzona przeciw wierze. Wiara jest pierwszym wielkim odkryciem metafizycznym dokonanym na tym globie, w głowach ludzi sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat. Mianowicie na tle poczucia, że tego, co widać, co jest światem, nie sposób zrozumieć, rodzi się myśl, no to nad tym światem, czy pod nim, musi być jeszcze jakiś świat niewidzialny, który tą resztę widzialną tłumaczy. I to jest to gigantyczne odkrycie, drugie odkrycie instytucji jedynego Boga, który zastąpił tych bożków, te bałwany. Ja bym wolał wierzyć. I cieszę się, że widzę tych, którzy wierzą. Ale cóż mi pozostaje? Ta książeczka, ona nie wzięła się z niczego. Ona jest pewnym odpryskiem, czy też rezultatem moich trzech poprzednich książek w materii metafizycznej, w którym próbowałem się zmierzyć z wszechbytem, wszechistnieniem, tak jak to kiedyś próbowali robić starożytni Grecy sprzed epoki Sokratesa. Wtedy jeszcze nie było nauki, nie było chemii, nie było fizyki, nie było jeszcze filozofii. Oni właśnie ją zaczęli tworzyć. Czyli zamiast nauki, której wtedy nie było, a później ich następcy już na większym poziomie ogólności niż to potrafią robić dyscypliny naukowej. Krótko mówiąc i wulgaryzując, oczywiście profesor uniwersytetu się teraz obrazi, z pozycji chłopka roztropka, bo tak postępuje filozof. On nie operuje cyframi, liczbami, statystykami, tylko się domyśla, co jest tego wszechświata, tego wszechistnienia istotą. No dobrze, ale cóż to jest wszechistnienie? To jest wszechświat oraz, jeśli istnieje, drugi człon wszechistnienia, mianowicie Bóg. Także ja musiałem w tych książkach metafizycznych, tych trzech po kolei, brać się za barki z postacią Boga, dlatego, bo jeśli On jest, to On jest istotnym składnikiem tego wszechistnienia, a być może Jego stwórcą. Bo jeśli jest, to znaczy, że świat jest Jego dziełem. I tutaj wkracza święty Tomasz, który nie zgodziłby się z pańskim zdaniem, że istnienie Boga jest niedowodliwe. To podstawowe zdanie, Bóg istnieje, dla świętego Tomasza nie jest tyle kwestią wiary, należy według niego do przedsionka wiary, do preambula fidei, bo jak pisze w drugiej kwestii sumy teologicznej, jeżeli Bóg stworzył świat, to znaczy, że pozostawił jakiś ślad i przez te ślady można dotrzeć do samego Stwórcy. Pięć dróg świętego Tomasza oczywiście było wielokrotnie interpretowane. Później były i próby formalizacji logicznej dowodu świętego Tomasza i pójścia też drogą nieco bardziej nieformalną. Inni podejmowali kolejne próby odszukania tych śladów Boga. Pana to nie kusi, albo nie ma pan takich przebłysków, takich doświadczeń, w których nagle jasno okazuje się ścieżka pomiędzy tym, czego doświadczamy w świecie zmysłowym, nas otaczającym, a jego stwórcą? Nie, no oczywiście, że istnieje ten wielki znak Boga, ten wielki ślad Boga, jakim jest jego dzieło. Jeśli Bóg istnieje, to wszystko to, co mamy wokół, ten cały wszechświat, również ten czysto kosmologicznie pojmowany wszechświat, jest jego dziełem i pasjonujący jest tego wszystkiego najbardziej, żeby odczytać z tego znaku intencję Boga. Wyobraźmy sobie tę scenę, no właściwie to była, jeśli była, to była cała seria scen, kiedy Bóg wpadł już na myśl, wpadł już na pomysł, żeby coś zrobić. Potem już był drugi pomysł. Nie to coś, tylko żeby coś stworzyć. Teraz jest sam. I wokół jest nicość. Pojawia się to myśl. Coś stworzyć. Coś, żeby było oprócz mnie, mówi do siebie Bóg. No i stwarza to coś. No to znaczy, że dokonał pewnego wyboru. Bo mógł stworzyć jedną kulę. Albo kwadrat. Albo elipsę. Albo 10 kwadratów. A on wybrał zupełnie inną drogę. I mamy dziś ten wszechświat, który jest rezultatem jego, tego pierwotnego, twórczego pomysłu. No to jeżeli teraz będziemy rozumieć, jaka jest istotna cecha tego świata, który istnieje w przeciwieństwie do wszelkich światów domniemanych, to wtedy rozpoznamy intencję Boga, rozpoznamy gusto Boga, rozpoznamy jego mentalność. No i teraz jest pytanie, cóż jest tym wyróżnikiem tego świata, z którym mamy do czynienia i którego cząstką jesteśmy sami? Jaka jest taka cecha charakterystyczna, wyróżniająca tego świata? Moja odpowiedź jest taka. To jest wpisany w jej wszystkie struktury chaos. Chaos rozumiany nie jako bałagan w damskiej torebce czy na biurku roztargnionego profesora. To nie chodzi o śmietnik, tylko chodzi o to, że wszczepione zostało w te pierwsze cząstki, które zostały powołane do istnienia. Bądź samoistnie, bądź stworzone przez Boga. Wszczepiony został enzym nieprzewidywalności. Jak w zasadzie nieoznaczoności Heisenberga? Dokładnie to, czego domyślili się już następcy Demokryta, bo nie tylko wiedzieli już, że świat składa się z jakiejś pierwotnej struktury najmniejszych cząsteczek, ale tu Epikur doszli do tego, że te cząstki zachowują się w sposób frywolny, nieprzewidywalny. To jest zupełnie podstawowa myśl, albo bezsensowna, albo prawdziwa, ale zupełnie podstawowa. Jeśli tak, to znaczy, że Bóg sobie zażyczył stworzyć świat knombrny, który nie pozwala sobą manipulować, ani nawet przewidzieć przyszłości. Ale gdyby tego słuchał święty Augustyn, który również uznawał, że te pojedyncze elementy składowe wszechświata są nieprzewidywalne, są właśnie frywolne, mogą się wydawać chaotyczne, ale że jakimś boskim zamysłem jest to, że suma tych rozmaitych wolności, tych nieoznaczonych ruchów poszczególnych cząsteczek i ludzkich jednostek jednak składa się na pewną harmonijną całość. Wierzył w harmonijną całość. Pan zdaje się też w to wierzyć. Można to bardzo poważnie zakwestionować. Nie wszystko idzie tak, jak iść powinno. Mam na myśli sytuację na tym ludzkim padole choćby. Trudno to mówić o harmonii. Są wydarzenia, które tej harmonii zaprzeczają. Takie jak masowe ludobójstwa. I są tacy, którzy oskarżają o to Boga. Jak on mógł do tego dopuścić? Jeżeli tego nie utrącił, nie uciął, to znaczy, że nie istnieje. Albo że jest potworem. Moja odpowiedź jest zupełnie inna. Bóg nie mógł temu zapobiec. To nie było zaplanowane, że my się pojawimy na tej planecie. Bóg nie znał przyszłości tak, jak nie znałby dalszego biegu elektronu, gdyby brał udział w tym doświadczeniu przez fizyków XX wieku, wymyślonym, że próbujemy ustalić, jak się zachowa cząstka i nie wiemy, nie dlatego, że mamy narzędzia niedoskonałe, tylko że natura tych cząstek jest taka, że one są frywolne i nawet duch wszechmocny i wszechwiedzący nie jest sprawić, żeby wiedzieć, jak się zachowa ta cząstka za ułamek sekundy, na tej samej zasadzie, na której nie wolno podejrzewać Boga o to, że on koza zamieni w pszczołę albo nauczy osła tabliczki mnożenia. I to potwierdza święty Tomasz z Akwinu. Bóg może wszystko, z wyjątkiem rzeczy absurdalnych, niemożliwych. Wszechmoc boska tego nie dotyczy. Nie dotyczy zatem przewidywania przyszłości. Nie dotyczy również jej planowania. Myślę, że Bóg tym, co spostrzegł na ziemi w jakimś momencie, raptem widzi, że na jakiejś planecie dzieją się rzeczy niebywałe zupełnie. Myślę, że Bóg zorientował się, że ma straszny problem. A wewnętrzne piękno natury, matematyczność pajęczyny snutej przez pająka i tak dalej, tak, to wszystko a nie, pana... ale zgoda. Musimy jakoś podprowadzić pod muzykę. Tak, ależ jak najbardziej. Tylko mówimy tutaj o pewnym, może nie tyle elemencie świata, co pewnym aspekcie świata. Krótko mówiąc, ma on w sobie element harmonii. Jest ta harmonia sfer, muzyka, której nie słyszymy, a która przenika wszystko, a nie słyszymy dlatego, bo jesteśmy przyzwyczajeni do niej od dziecka. W co wierzyli starożytni Grecy? Jest to piękno natury, jest to piękno dzieł stworzonych przez człowieka jak najbardziej. I jest to piękno ludzkiej duszy. Jest faza wszechświata, w której wszechświat to są martwe konstelacje kosmosu. Nie ma żadnego problemu w tym, że gwiazda wpada w paszczę czarnej dziury. Owszem, ginie, ale nikt tu nie cierpi. Bóg, który się przygląda z oddali temu wydarzeniu, rozpatruje to jako interesujące, co prawda nieprzewidziane widowisko. Problem zaczyna się, kiedy pojawiają się pierwsze istoty żywe, do pewnego przynajmniej stopnia świadome. No, lew pożera impale. Tu już Bóg mógł wpaść na ten trop, że istnieje w tym jego dziele coś, czego właściwie nie powinno być, mianowicie ból. Kiedy się pojawia człowiek, nie ma znaku zapytania przy tym, czy wszystko jest w porządku, czy nie, dlatego, bo stąd idą do Boga głosy na miłość boską. Zrób coś z tym. To jest nie do wytrzymania. Myślę, że Bóg, jeśli istnieje, zdał sobie sprawę w jakimś momencie, że w swojej niefrasobliwości i pomysłowości i swoim majsterkowaniu stwórczym, wtedy kiedy wpadł na ten pomysł, doprowadził do wydarzeń skandalicznych i znalazł pewien sposób na nie to, że zapobieżenie im, bo tego się zrobić nie dało i nie da, ale znalazł rekompensatę. Jeśli istnieje, to ja jestem co do tego pewien, że istnieje również niebo, że wyposażył tych nieszczęsnych ludzików, którzy się roją na tej planecie i cierpią, w te ratunkowe spadochrony, które ich w trybie aniołkowania prowadzą tam, gdzie śmierć już nie istnieje. Nieszczęście wieczne, bo nie sądzę, żeby Bóg brał sobie na głowę zapewniać szczęście ludzkim wieprzom, które chciałyby się pławić tam w wiecznej rozkoszy. Nie, to nie. Prawdopodobnie w niebie każdy musi sobie to szczęście zapewniać sam. Ale ma ten jeden atut, ten jeden plus. Mianowicie nie ma nieuchronności śmierci. I wszystko, co zostało zrobione źle, jeszcze można naprawić. Ja jestem co do tego przekonany. Jeśli Bóg istnieje, istnieje życie pozagrobowe. Musiał spostrzec problem, musiał poczuć coś w rodzaju odpowiedzialności. Przedtem nie miał na pewno w głowie tych problemów, ponieważ one nie istniały. Jako agnostyk pan mówi nasza wiara. Nasza wiara, bo ja zostałem wychowany w religii katolickiej. Koncepcja Boga, który jest jakąś formułką, jakąś abstrakcją, zupełnie nie przemawia mi do przekonania. Nawet bym sobie tego nie życzył. Jak ja bym wyglądał w konfrontacji z jakimś takim abstrakcyjnym absolutem, nie wyobrażam sobie i życzyłbym sobie, żebym mógł sobie z Panem Bogiem, osobą w niebie, rozmawiać. Czyli nie dałby się Pan wciągnąć Kurtowi Gödelowi, jednemu z największych logików w historii świata, który część swojej twórczości poświęcił próbie formalnego, logicznego zapisu, ontologicznego dowodu na istnienie Boga w tę zabawę? Nie. Te 5 dowodów świętego Tomasza to świetnie zostało zrobione, niezwykle inteligentne. To zresztą jest prawdziwy geniusz, ta suma teologiczna. To jest arcydzieło, swoiste arcydzieło. No nieprawdopodobna eksplozja racjonalizmu, logicznego myślenia, uczciwości intelektualnej. Każdy z tych dowodów to jest tego typu rozumowanie. Światem rządzi harmonia. No ale ta harmonia naznaczona została piętnem jakiegoś braku. My go nie widzimy, ale to właśnie jest on. Musi być dlatego, bo nie sposób sobie wyobrazić, żeby tego czegoś nie było. Ale tu jest przyjęty bez dowodu aksjomat, że światem rządzi harmonia. Czyli krótko mówiąc, żeby uznać te dowody za dowody, trzeba by przedtem przyjąć, już bez dowodu, że światem rządzi harmonia. Nawiasem mówiąc, tego co wiem, w teologii dzisiejszej nie przywiązuje się już specjalnej wagi do tych dowodów świętego Tomasza. Mnie akurat ten typ rozumowania czysto racjonalnego odpowiada, ja to bardzo uważnie przestudiowałem, traktat o Bogu w sumie teologicznej. Tam są wspaniałe myśli, na przykład ta. Bóg jednym wejrzeniem ogarnia naraz wszystko, co istnieje. Jednym niezłożonym wejrzeniem. Czyli to, co człowiek może osiągnąć tylko w jednym błysku, kiedy popatrzy na nocne niebo i wydaje mu się, że pojął, ale tylko na ułamek sekundy. I już za chwilę nie potrafi tego ująć w słowach. To Bóg ma to stale. i że to jest sposób działania jego intelektu i to jest sposób jego myślenia, które nie polega na rozumowaniu, nie polega na wyciąganiu wniosków z wniosków, ponieważ Tomasz z Akwinu trzyma się zasady, że Bóg jest bytem idealnym, a idealnym to znaczy niezłożonym. Jest jedno i temu jednemu nie przepisane są żadne dodatkowe właściwości. Nie wolno powiedzieć, że Bóg jest mądry. Bóg sam jest swoją mądrością. Nie wolno przypisać mu ciekawości, bo to by oznaczało, że traktujemy go jako zwykły byt na tej ziemi. Nie ma czegoś takiego jak boskie przypadłości. Ja jestem innego zdania i dlatego w moich tekstach metafizycznych Bóg wyłania się między innymi jako gorliwy meloman, bo on to zauważył na tym padole i dodatkowo w szczególny sposób przypadło mu to do gustu, ponieważ muzyka w przeciwieństwie do nauki, filozofii, ludzkiego gadania nie jest taka konkretna, nie jest tak uwiązana do tutejszych spraw, których Bóg nawet być może nie do końca jest w stanie zrozumieć. Jak się kłóci dwoje ludzi, nie wiadomo o co. Otóż w muzyce tego nie ma. Muzyka nie stawia tak w każdym punkcie kropki nad i. Jest mniej ubabrana w rzeczywistości, chociaż jakoś ją odbiera. I na pewno, kiedy spostrzegł, że tutaj wymyślono coś takiego i praktykuje się coś takiego, na pewno zaczął się temu przysłuchiwać, a ja nawet nie wykluczam, że skoro zauważył, że bardzo mu to przypadło do gustu, odpowiada to jego mentalności, łatwiej się potrafi z nami porozumieć na tych falach, to że spróbował nawet sam się zabawić w kompozytora. Oczywiście pod kierunkiem tutejszych mistrzów. Na pewno udał się w tej sprawie do Haydna, do Mozarta, do Bacha, może i do Chopina i pod ich kierunkiem, surowo karcony oczywiście przez mistrzów, nigdy by sobie nie pozwolił na to, żeby ujawniać tutaj swoje przewagi i występować jako prorok w tym towarzystwie geniuszy, którzy sami rysują mi się jak bogowie. Dokonania Bacha wydają mi się nadludzkie, wręcz boskie. Wszystko mi się tutaj łączy i miesza. No ale właśnie, święty Tomasz nigdy by sobie na te nieodpowiedzialne domysły nie pozwolił. Nie pozwoliłby sobie także Bach, który bardziej był średniowieczny. To, co pan powiedział przed chwilą, to jest bardziej romantyczne, zgodne bardziej z romantyczną wizją twórcy, który staje w pozycji kreatora. Bach nazwałby się wyłącznie pokornym sługą harmonii, którego przekracza i która ma swoje źródło w umyśle boskim. Ja bym nie był pewien, czy ta formuła opisuje do końca muzyczny portret Bacha. Najnowsze badania muzykologów pokazują Bacha jako artystę wyjątkowo wprost świadomego samego siebie, swojej pozycji. Ostatnie 10 lat życia poświęcił wyłącznie swojemu wizerunkowi dla potomności. Wyłącznie temu, żeby zapamiętano go jako mistrza sztuki fugi, stąd Kunst der Fuge, na którą pracował 10 lat, a w dziedzinie śpiewu... Pisze, że nie powinna być wykonywana, bo jest raczej pewną grą intelektualną niż utworem muzycznym. Dokładnie biorąc, w całości tak, chociaż jest tam kilka genialnych fragmentów, ale nie jest to kompozycja w tym stopniu równa, żeby z entuzjazmem słuchać jej od deski do deski. No, a drugie, nad czym pracował, to jest msza hamol. I to było bardzo inteligentnie wykoncypowane. Bach sobie zdawał sprawę, że kantaty pójdą w zapomnienie, dlatego, bo są uwiązane do kalendarza liturgicznego. To samo pasje. Natomiast msza o tyle uniwersalna, że można ją wykonać każdego dnia i no, żaden z kompozytorów chyba, wielkich kompozytorów, tyle nie zainwestował w to, żeby być rozumianym, szanowanym, cenionym przez przyszłe pokolenia. Krótko mówiąc, to był artysta całą gębą, całą gamą tych twórczych, artystycznych egocentryzmów, egoizmów, w tym przypadku połączonych z nadzwyczajną skromnością, bo ten człowiek w żaden inny sposób tego nie okazywał. Mi się wydaje, że właśnie ta artystyczna samoświadomość Bacha to już było na poziomie Beethovena i Chopina. Czyli Bach jako pierwszy kompozytor romantyczny, a nie barokowy? No, co do terminów, to można by się w nieskończoność kłócić. W każdym razie na polu samoświadomości to jest niewątpliwie numer jeden wśród wielkich światowych kompozytorów. Całymi latami skoncentrowany ostatnich 10 lat. W dodatku, w przeciwieństwie do tego, co pisano jeszcze 50 lat temu na temat Bacha, że niedoceniany, zapomniany, że dopiero przyszłe pokolenia. Nic podobnego. Bach miał w Lipsku jedną z najbardziej prestiżowych posad w całej Europie. Był niesłychanie ceniony zarówno za życia, jak po śmierci. Nigdy nie umarła sława Bacha i jego prestiż. Nawet w tych bezpośrednich latach, kiedy rzadko grywano jego muzykę, bo było zapotrzebowanie na muzykę lżejszego kalibru, czyli synkowie Bacha, no ale już od czasów Mozarta i Beethovena, a już od czasów romantyzmu, romantyzm spadł przed Bachem na kolana, ale nie w tym znaczeniu, żeby musiał cokolwiek odkrywać. Elity muzyczne wiedziały, z kim mają do czynienia przez cały czas. I Bach mimo to, mimo że miał wszystko, co można było mieć wtedy, jeszcze w dodatku myślał o tym, żeby przyszłe pokolenia widziały w nim to, czego sobie życzył. Mianowicie mistrz w sztuce fugi i mistrz w kościelnej muzyce śpiewanej. Odkrywa pan także metafizykę i czasem teologię u Chopina. Zresztą przyniósł pan nam utwór, który jest pewną formą wykładu metafizycznego według pana. No rzeczywiście Chopin był z natury, to był super racjonalista, człowiek niezwykle wykształcony i ze zdrowym rozsądkiem wyśmiewał od bałwanów romantycznych poetów, którzy wpadli w tę mężczyznę i niedowiarek. Jest jeden utwór Chopina, który wydaje mi się tak w istotny sposób wykracza poza strefę liryzmu, poza strefę tych jego wielkich dzieł, polonezów, sonaty bemol, etiuda rewolucyjna, czyli ta muzyka chopinowskiej burzy i naporu i protestu. Jest etiuda c-moll, ostatnia z opusu 25, która jest jakby z trochę innego świata. Jakby tutaj spoglądał Chopin i na siebie, i na ten cały świat jakoś z góry. Nie w sensie jakiejś poczucia wyższości, ale bo ona nie jest ani liryczna, ani wirtuozowska, ani bojowa, jak etiuda 11 a mol, tam, tam, ta, tam, tam. Nie, to nie jest to. Tego się nie da zaśpiewać. To jest taka burza dźwięków. No tak by sobie można wyobrazić właśnie tą wymyśloną przez Greków harmonię sfer, której nie słyszymy, a która przenika wszystko. Gdyby ktoś potrafił ją odtworzyć i z tego niesłyszenia uczynić słyszalną, to może ta etiuda 12 z opusu 25 Chopina to by dawała wyobrażenie o tej harmonii sfer. Tu się Chopin wniósł ponad wszystko. No w strefę, którą czasem wznosił się również Bach w inny sposób. Thank you. trójkowym chuliganie literackim Piotr Wierzbicki. Rozmawiamy o metafizyce i muzyce i wzajemnym przenikaniu. Przed chwilą uczył nas metafizyki Fryderyk Chopin ze swoją etiudą. Cały czas coś się we mnie buntuje, słuchając pańskich słów. Jednak jest ogromna różnica pomiędzy romantycznym twórcą, który nie odkrywa harmonii, który jest o wiele mniej matematyczny niż jego poprzednicy, a tymi twórcami, którzy dawniej próbowali wyłącznie służyć i którzy widzieli związek pomiędzy rzeczywistością, pomiędzy metafizyką, a muzyką, którą uprawiali. Cóż, no, to jest w znacznym stopniu strefa oceny i odbioru. No, po pierwsze, Bach się całkowicie wymyka formule muzyka tamtej epoki. Epoka epoką. Bach wyrasta ponad tamtą epokę w sposób niewyobrażalny. Jest numerem jeden całej muzyki. Komponuje tak, jakby znał nie tylko wszystko, co zostało przedtem napisane, ale również jakby wiedział, co skomponują po nim. Pierwiastek boski w znaczeniu panowania, bo może to jest najbardziej uderzające w Bachu, że mamy poczucie, że to przemawia muzyczny Bóg. To znaczy ktoś, kto nad tym wszystkim panuje. Nie to, że tam wyraża, coś przeżywa, kompletne bzdury. On panuje. On to już przeżył. On to kiedyś wyrażał, jak miał 15 lat. Przeżywał to. Teraz on już panuje. Również w tych lirycznych fragmentach muzyki fortepianowej on zawsze panuje. Zawsze przemawia z pozycji kogoś, kto już na to patrzy z oddali, z góry. Krótko mówiąc, ten nieprawdopodobny dystans, który ożeniony z potężną dawką temperamentu i spontaniczności daje ten efekt, że ja tutaj przepaści nie widzę. To są te same poruszenia duszy. Chopin wyrażał je w inny sposób. Bardziej subiektywny, bardziej indywidualny. U niego nie ma tego gestu panowania. Jego muzyka w każdym momencie pędzi, rozwija się, galopuje, u Bacha też, ale w ten sposób, że my od początku wiemy, jaki będzie koniec. Można by mówić na ten temat nieskończenie. Powiada pan, że aby słuchać muzyki, nie trzeba być koniecznie muzykalnym, albo przynajmniej to nie słuch muzyczny jest najważniejszy. Wskazuje pan na pamięć jako jedną z podstawowych zdolności ludzkich, niezbędnych do tego, żeby słuchać muzyki. Tak, oczywiście, bo ciągle spotykamy takich, co gdy jest mowa o melomanach, o tym, kim on jest, no mówi, no słoń mnie nadepnął na ucho, nie mam słuchu, no trudno, żebym słuchał muzyki. Otóż nie trzeba mieć specjalnie dobrego słuchu. Ja nie mam specjalnie dobrego słuchu. Mój syn, który mniej się muzyką interesuje ode mnie, ma o wiele lepszy. Mnie uratowała pamięć. A jeszcze ważniejsza od pamięci jest wola. No, żeby się w muzykę wciągnąć, Annę Kareninę przeczyta i zrozumie każdy, kto zdał maturę w nie najgorszej szkole. Żeby słuchać z przyjemnością Bacha, trzeba już przejść całą drogę. Czasami to jest droga przez mękę. Trzeba się w to wciągnąć. Trzeba w to zainwestować. Trzeba mieć na to czas. Kto nie ma czasu na muzykę, nigdy nie zostanie jej miłośnikiem. Ona naprawdę wymaga czasu. Czasem trzeba 5 razy posłuchać kompozycji. To dotyczy właśnie Bacha. Z niektórymi utworami Chopina będzie łatwiej. Mazurki wchodzą do głowy o wiele szybciej. Więc tym elementem, który buduje, jest tutaj pamięć. Mówię o początkach swojego melomaństwa. Nie było jeszcze płyt, było tylko radio. Była owszem filharmonia, ale był czas, kiedy jeszcze najlepszych muzyków nie wpuszczano do Polski. Otwieram radio, słucham koncert fortepianowy Griga. No, zafascynowany tą muzyką. Chciałbym go posłuchać jeszcze raz. Muszę czekać, aż się znowu pojawi w radiowym programie. Wtedy jeszcze polskie radio było wypełnione muzyką. Było tego dużo i było mnóstwo fachowych audycji. To były najlepsze czasy dla muzyki. Również w tych okropnych czasach lat 50. No tym niemniej można było pół roku czekać, zanim się znowu nie powtórzy koncert Griga, bo muzyki jest przecież całe morze. Tą tratwą ratunkową wtedy jest pamięć. Usiłowałem sobie za wszelką cenę przypomnieć te motywy z koncertu fortepianowego Griga. Raz mi się to zdarzyło. Wiele, wiele miesięcy po wysłuchaniu raptem na obozie pomaturalnym otwieram oczy i przypomina mi się finał koncertu fortepianowego Griga. Ale ja przedtem, ile ja się nawysilałem, no to jest taki wysiłek, można na tym stracić życie, żeby sobie te motywy przypomnieć. Więc pamięć pomaga. A słucha się, żeby przeżywać, żeby zrozumieć, czy żeby słuchać? Ja teraz słucham, żeby się zachwycać. Głównym moim motywem i powodem słuchania muzyki jest to, że ja się tą muzyką zachwycam jej strukturą, jej niekoniecznie pięknem, bo wielka muzyka nie zawsze jest piękna. Ostatnie kwartety Beethovena to nie jest najpiękniejsza muzyka, przynajmniej we fragmentach. Chopin skomponował sporo brzydkiej muzyki, nawet tak się raz w listach wyraził. A co moja muzyka, to brzydka. Mówię o brzydocie z taką intencją, żeby to było brzydkie. Drugie preludium z cyklu 24 jest brzydkie, ostentacyjnie brzydkie, paskudne. I w XIX wieku, drugiej połowie XIX wieku, wykształceni i mądrzy muzycy posuwali się do tego, żeby radzić, żeby nie grać tego, że to się nie nadaje do grania. Polonez Fantazja też odradzano granie tej muzyki, ponieważ uważano ją za brzydką. No więc nie tylko piękno. U Mozarta jest piękno, a u Haydna jest więcej wyrazu. Te motywy haydnowskie nie są tak piękne od pierwszego wejrzenia, ale na ogół więcej one wyrażają. Mówiąc wyrażają, mam na myśli, wyrażają coś, co jest między słowami, między zdaniami. Tego się nie da na ludzki język przetłumaczyć. A czym na koniec audycji zachwyciłby pan słuchacza? Oj, może nie tyle zachwycił, ile zdumiał. Mianowicie najbardziej ekstrawaganckie dzieło Chopina, finał sonaty bemol. Chopin o nim napisał w liście, że tu palce unisono ogadują po marszu. Ten finał odradzali mu przyjaciele umieszczenia tego na końcu sonaty bemol. Radzili, żeby wymyślił coś innego. Chopin się uparł i mamy ten krótki finalik. To jest muzyka tak jak na warszawskiej jesieni z okresu awangardy. Te palce rzeczywiście sobie unisono, ogadują po marszu. Chopin chciał, żeby po tym marszu już było tylko plotkowanie. Bo co można zrobić więcej? Marsz już powiedział wszystko. No i w dodatku przyniosłem ten finał